Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ala aleyhi ve sahibi ecmain. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya Allah-u Teala'nın sünneti şu ki, emirleri ne riayet edilmediği vakit onları karşılıksız bırakmaz. Yani emirlerine karşı gelmeyi cezasız bırakmaz. Ve fark edilsin ya da edilmesin, bu emirlerine karşı gelişin hem dünyevi bir cezası vardır, hem de uhrevi bir cezası vardır. İşte Cenab-ı Allah burada hem dünyevi cezayı, 85. ayetin sonlarından bahsediyorum, hem dünyevi cezayı hem uhrevi cezayı bir arada zikretmiş bulunuyor. Demek ki Allah'ın ayetlerinin bir kısmına iman edip bir kısmını inkar etmek veya o manaya gelecek şekilde zahiri davranışlarda bulunmak cezasız bırakılacak bir suç değildir. Bunun dünyevi cezası dünyada rezil ve rüsvay olmaktır. Ahirette de azabın en şiddetlisine uğramaktır. Ümmeti Muhammed'in şu anda içinde bulunduğu hali izah etmek açısından bu ayet-i kerime gerçekten anahtar rolünü oynamaktadır diyebiliriz. Ümmeti Muhammed bugün Allah'ın kitabını kısmen uygulayıp kısmı azamıyla, büyük kısmıyla, bölümüyle uygulamamanın sıkıntısını ve cezasını çekiyor. Bir takım ölçeklere göre bu ümmeti değerlendirdiğimiz zaman bakıyoruz ki gerçekten bu ümmet büyük bir ümmet. Mesela nüfus ölçeğiyle değerlendirdiğimiz zaman azımsanacak bir şey değil. Değil mi? Dini topluluklara göre Hristiyan topluluktan hemen sonra Müslüman dünyası geliyor. Müslüman ümmetin sayısal olarak nüfusu geliyor. Coğrafi bakımdan bakacaksanız, coğrafi bakımdan bu ümmetle boy ölçüşecek ikinci bir ümmet yoktur. Dünyanın en mükemmel coğrafyası Müslüman ümmetin üzerinde yaşadığı coğrafyadır. İklim bakımından, yeraltı yerüstü zenginlikleri bakımından, tabiat güzellikleri zenginlikleri bakımından ne yandan bakarsanız bakınız. Nüfusun kendi bünyesi içerisindeki kriterleri var. Çalışabilen nüfus, efendim üretken nüfus, genç nüfus vesaire vesaire. O bakımdan da ümmetin avantajı çok büyük. Ama diğer bazı kriterlere göre bakacak olursanız bu ümmet işe yaramıyor maalesef. Daha doğrusu ortaya koyması gereken ağırlığıyla ortada değil. Sebep Allah'ın dini etrafında birleşmiş değil. Ümmetin bir bölümü, her bir bölümü özellikle İkinci Dünya Harbi'nden sonra fiilen ortaya koyulan Birinci Dünya Harbi'nden ve önceki sömürgeleştirme faaliyetlerinden bir netice olarak, faaliyetli bir neticesi olarak ortaya çıkan ulus devletler ve bu ulus devletlerin neticesinde kimisi kralların, kimisi büyük liderlerin, kimisi önderlerin, kimisi şeflerin etrafında birleştiler ve hala güya, daha doğrusu parçalandılar. Bu ulus devlet parçalanmışlığı ümmetin her bakımdan sahip olması gereken ciddi ağırlığını ne yaptı? Sıfıra müncer kıldı. Ve böylelikle dünya hayatında horluk ve rüsvaylık ortaya çıkmış oldu. Demek ki bu ümmet de İsrailoğullarının vaktiyle yaptığı şekilde Allah'ın ayetlerinin bir kısmına iman eden, bir kısmına iman etmeyen görüntüsünü veren tutumu dolayısıyla cezasını çekmektedir. Kader elbette ki Allah'ın elindedir. Ve Allah-u Teala her şeyi bilir, tayin ve tespit etmiştir. Bilir, tayin ve tespit etmiştir. Ümmet içinde bulunduğu bu halden kurtulmak istiyorsa, onu bu hale düşüren mekanizmayı tersine işletti mi, neticeye varılır Allah'ın izniyle. Yani biz bu hale İslam'ı dışladığımız için geldik. Onun için düştük. O halde İslam'a sahiplenmek, İslam'a dört elle sarılmak, İslam'ı bırakmamacasına sarılmak inşallah bu ümmetin kurtuluşuna vesile olacaktır. Hem dünyada hem ahirette. Peki Yahudiler niçin böyle yaptılar? Allah'ın ahkamını bir kısmını uyguladılar, bir kısmını uygulamadılar. 86. ayet-i kerime bunu belirtiyor. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ Bunlar öyle kimselerdir ki dünya hayatını ahiret karşılığında, yani ahireti vererek satın alanlardır. Bunlar dünya hayatı karşılığında dünya hayatını almak için ahiretlerini verenler, ahiretlerini satanlardır. Bu sebeple فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ Bu sebeple onların üzerlerindeki azap hafifletilmez ve onlara yardım dahi edilmez. Çok büyük bir hazin sonuç. Son derece hazin, son derece ağır ve gerçekten tahammülü kabil olmayan bir sonuç. Fakat tahammül de edilecek. Niçin? Çünkü ebedi olarak cehenneme girenler için ölüm hükmü verilmeyecek ki ölsünler. Azapları hafifletilmeyecek ki rahatlasınlar. Onlara mühlet verilmeyecek ki rahat bir nefes alabilsinler. Bunların hiçbirisi olmayacak. Cenab-ı Allah'tan bu hallere düşmekten bizleri korumasını niyaz ederiz. Ümmeti Muhammed'i içinde bulunduğu bu dünyada kendisiyle mütenasip olmayan, bu hafif, bu ağır olmayan, bu hor ve hakir durumundan, ciddiye alınmayan durumundan bir an önce kurtarılması için, kurtulması için gerekli esbabı halk etmesini niyaz ederiz. Amin. 87. ayet-i kerime nispeten konuyu farklı bir cihetten ele alıyor. Ama yine onlara nimetleri hatırlatılmaya devam ediliyor. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik ve onun ardından ondan sonra rasulleri de ardı arkasına gönderdik. Ve ateyna İsa ibn Meryem el beyinat ve Meryem oğlu İsa'ya da beyinatı verdik. Apaçık delilleri, belgeleri verdik. Ve eyyednahu bi ruhil kudus hem de onu Ruhul Kudüs ile destekledik, teyit ettik. Gücünü sağlamlaştırdık. Ondan sonra onların tutumlarıyla ilgili soru soruluyor. Efe kullemâ câkum rasûlüm bimâ lâ tehvâ enfusukum istekbartum. Ne kadar ağır bir soru. Bu soruya muhatap olmak bile başlı başına insanı ürpertiyor gerçekten. Söyleyin bakayım diyor. Nefsinizin hevasına uymayan bir Resul geldikçe istekbartum, büyüklük tasladınız. feferikan kezzebtum, onların bir kısmını yalanladınız ve feferikan taktulun, bir kısmını da öldürdünüz, öyle mi? Yapmanız gereken bu muydu diyor. Size nefsinizin hevasıyla uymayan, hevasıyla bağdaşmayan şeyler getiren bir Resul geldikçe o Resullerin bir kısmını öldüreceksiniz ve bir kısmını da yalanlayacaksınız, öyle miydiniz? Ve bir kısmı, nereden buluyorsunuz bu cesareti? Kimden alıyorsunuz bu şekilde davranmak selahiyetini? Neye dayanarak böyle küstahça hareket ediyorsunuz diyor. Ne demek? Bir peygamberin yalanlanması, bir peygamberin öldürülmesi. Ve tek bir gerekçe, nefislerinin hevasıyla bağdaşmayan şeyler getirmiş. Peygamber'e de böyle diyorlar. Soruyorlar, soruyorlar, bakıyorlar ki tamam, bekledikleri peygamber. Bu sefer şunu soruyorlar. Peki bize, sana vahiy getiren meleği söyle, kim getiriyor? Cebrail getiriyor. Cebrail'le bizim kavgamız vardır. O zaman biz sana iman etmiyoruz. Şu işe bakın. Aman ya Rabbi, bu ne biçim gaflet? Bu ne kadar katı kalplilik? Bu ne biçim küstahlık? Yani bunu ifade etmek için, bu yanlış tutumu ifade etmek için gerçekten lügatlarda kelime yok. Böyle şey olur mu? Resul gelecek apaçık delillerle doğruluğunu ispat edecek, koyacak. Onlar bundan dolayı hoşlanmayacak. Yerine göre yalanlayacak, yerine göre peygamberi öldürecekler. Ne kadar büyük cinayetler bunlar. Bundan daha ötesi olmaz. Bundan daha büyük suç düşünülemez, tasavvur edilemez. Andolsun diyor Cenab-ı Allah. Ve lekad ateyna Musa'l kitab. Kitaptan kasıt malum Tevrat'tır. Ve kaffeyna min ba'dihi bir rusul. Ve onun arkasından, ondan sonra onun arkasından, onun izinden rasuller gönderdik. Ve İsrail oğullarının son rasulü İsa aleyhissalatu vesselam. Kendisine de annesine de salatü selamlar olsun. İsa ibn Meryem. Ne oldu ona? Ve ateyna İsa ibn Meryem el beyinat. Ona apaçık deliller verdik. Bütün rasuller meyanında, İsrail oğullarına gönderilen bütün peygamberler meyanında, İsa aleyhisselama da ayrıca apaçık deliller verdik. Kur'an-ı Kerim de ileride gelecek. Çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyor. Ona üflüyor. Uçuveriyor. Evlerinde neler sakladıklarını onlara tek tek haber veriyor. Havariler Rabbin bize bir sofra indirebilir mi diye soruyorlar. Sofra geliyor. Bazı rivayetlere göre 50 bin kişi yiyor. 50 bin kişinin tanık olduğu bir mucize. Basit bir şey değil. Ve ona rağmen belli bir azınlık dışında İsa aleyhisselamı İsrailoğulları yalanlıyorlar. Ve eyyednâhu bi ruhil kudüs. Ve onu ruhul kudüs, kutsal ruh ile ne yaptık? Destekledik. Destekledik. Cebrail'dir. Hatta bazıları bizzat Allahü Teala'nın kendi teyidi, desteklemesidir diye, İncil'dir diye tefsirlerde var. İncil niye ruh deniliyor? Çünkü nasıl ki Kur'an'a da ayet-i kerimede Allahü Teala ruh ve kezalike enzelna aleyke ruhan min emrine diyor. Senin üzerine bizim emrimizle biz bir ruh indirdik. Bazılarına göre buradaki ruh Kitab-ı Kerim'dir, Kur'an-ı Kerim'dir. Nasıl ki ruh insanı canlandırıyorsa, Kur'an-ı Kerim de kalplere öyle hayat veren bir kitap olduğu için. Bu şekilde buradan hareketle bu Ruhul Kudüs'ten kasıt İncil'dir diyen alimler, müfessirler de var. Her neyse, İsa aleyhisselam Ruhul Kudüs'le de ayrıca teyit edilmişti. Niçin? Çünkü Resul'dür, getirdiği haktan emindir, hem de nasıl emindir? Buna rağmen insanlara da getirdiği hakkın hak olduğunu ortaya koyan mucizeler göstermiştir ve insanlar bundan yüz çevirmektedir. Bir insanın bundan dolayı manen sarsılmaması, üzülmemesi, rahatsız olmaması mümkün değildir. O bakımdan İsa aleyhisselamın bu kadar tekzip dolayısıyla da kendisine ayrıca metanet veren bir gücün olması lazımdı. Yerine göre vahiy, yerine göre Cebrail aleyhisselam onu desteklemiş ve ona metanet vermiştir, gücüne güç katmıştır. Ayetin bundan sonraki bölümü üzerinde de zaten buraya gelmeden önce kısaca durmuştuk. Onlara nefislerinin, canlarının hoşlanmadığı, hevalarıyla bağdaşmayan şeyler getiren bir Resul geldiği her seferinde siz büyüklük tasladınız, kimisini öldürdünüz, kimisini yalanladınız. Öyle mi yapacaktınız diyor. Yapmanız gereken böyle miydi? Hayır. Ama maalesef böyle hareket ettiler. İşi daha da ileriye götürdüler. Peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanında yaşayan Yahudiler, bilhassa onlara işaret ediliyor 88. ayet-i kerimede. Ve kalu kulubuna gulf. Kalplerimiz gilaflar içindedir. Kaplar içerisindedir. Veya kalplerimiz kaptır. Kulubuna gulf, ikisi de ifade ediyor. Kalplerimiz kaptır. Yani ilim dolu kaplardır. Yani senin ilmine ihtiyacımız yok. Aman yarabbi. Velev ki böyle olsun. Vahyin getireceği ilimden kim müstahni olabilir ki? Diyelim ki gerçekten kalpleri ilim dolu. İlim kabı, ilimle dolu kaplardır. Gerçekten ilim sahibi olan ilme doymaz ki. Dahası var mı der. Daha çok öğrenebilir miyim der. Onun arkasından gider. Senin ilmine ihtiyacımız yok demez ki. Bu cahillerin işidir. Mekkeli müşrikler de böyle demişlerdi. Sen git sana iman edenlere anlat. Bizi bırak bu hikayelerden. Bu masalları bize anlatma demişlerdi. Bunlar da böyle. Ve kalu kulubuna gulf. Demek ki gulfün burada iki manası var. Perdeler içerisindedir. Yani ne dersen de bizi etkilemez ya Muhammed. Bu da kendi bedbahtlıklarını ifade etmeleridir. Ya gerçekten bu gibi ifadeler akıllı insanların kullanacağı ifadeler değildir. Eğer gerçekten kalpleriniz perdeliyse tedavi yolu olun. Tedavi olun. Hak girmiyor onlara. Hakkın girmesi lazım. Bunun için çalışın, uğraşın. Gayret edin. Bu bir. İki, az önce söylediğimiz gibi kalplerimiz ilim dolu kaplardır. İlim doluysa gerçekten daha çok ilimle doldurun. Vahiy ilminden kimse müstahni kalamaz ki. Herkesin bu ilme ihtiyacı var. Ama durumu Cenab-ı Allah ortaya koyuyor. Bel, hayır. Durum böyle dedikleri gibi değil. Le'anehumullahu bi küfrihim. Aleyhazübillah. Küfürleri dolayısıyla Allah onları lanetlemiştir. Küfürleri dolayısıyla Allah onları lanetlemiştir. فَقَل۪يلًا مَا يُؤْمِنُونَ Onlar ne kadar da az iman ediyorlar. Lanet, kovmak ve uzaklaştırmaktır. Allah'ın kovması ve uzaklaştırması Allah'ın rahmetinin dışına çıkmaktır. Rahmetin sınırlarının dışına çıkarılmaktır. Oysa Cenab-ı Allah ve rahmeti vesiat kulle şey diyor. Benim rahmetime gelince her şeyi kuşatmıştır. Ama Cenab-ı Allah'ın rahmetinin alanı ile azaba uğratılacaklar, o alanın içerisine çıkıyorlar maalesef. Kendileri kendi istekleriyle kendilerini çıkartıyorlar. Ayet-i Kerime'ye dikkat ediniz. Allah kimseyi durup durduk yerde lanetlememiştir. Kimseye haksızlık ederek kimseyi lanetlemez. Bel la'anehumullahu bi küfrihim diyor. Hayır, aksine durum şudur. Kafir olmaları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Onları lanetlediği için kafir olmuşlardır demiyor. Dikkat edelim. Bu çok önemli. Demiyor, dikkat edelim. Onları lanetlediği için kafir oldular değil. Kafir olmaları sebebiyle Allah onları lanetledi. Kafir oldular, Allah da onları lanetledi. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ Onlar ne kadar az iman ediyorlar. Bu iki manaya gelir. Onların arasından iman edenlerin sayısı çok azdır. Onlar ancak çok az şeye iman ediyorlar. Çoğunluk iman etmeleri gerekenlerin çoğunluğunu inkar ediyorlar. Fakat az bir şeye de iman ediyorlar. Onun da kıymeti kalmaz. Çünkü iman öyle bir hakikattir ki onun en ufak bir kısmını dahi reddedecek olursan, ona inanmayacak olursan tümünü kabul etmemiş olursun. Arada bir fark yoktur çünkü. Her ikisinin de tesbiti, sabiti, sübutu daha doğrusu aynı delillerle olmuştur. Aynı kaynaklarla olmuştur. Sen imanın bir bölümünü inkar edersen öbür bölümünü de aynı sebeple inkar etmiş olursun. Bir bölümünü kabul ediyorsan öbür bölümünü de aynı sebeplerle, aynı gerekçelerle kabul etmelisin. Böyle bir çelişki olmaz. İman ve küfür bir arada bulunmaz. 89. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Estağfirullah. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِر۪ينَ Onlara Allah tarafından beraberinde bulunanı tasdik edici bir kitap gelince, onlara Allah tarafından ve beraberlerinde bulunanı tasdik edici, doğrulayıcı bir kitap gelince. Şimdi işte Türkçe'de ara cümlesi diyoruz. Bir ara cümlesi geliyor. وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Halbuki daha önceden de kafir olanlara karşı Allah'tan zafer diliyorlardı. Yani Muhammed gelecek, onunla birlikte olacağız ve size karşı zafer kazanacağız diyorlardı. Açıklayacağız. Fakat فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا O evsafıyla, nitelikleriyle bilip tanıdıkları Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve getirdiği Kur'an-ı Kerim, getirdiği din onlara gelince keferu bih, onu inkar ettiler. Felanetullahi alel kafirin. Bu sebeple artık Allah'ın laneti kafirlerin üzerinedir. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ Allah tarafından onlara bir kitap gelince, bu kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Bu kitabın bir vasfı nedir? مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ Beraberlerinde bulunanı tasdik eden bir kitap gelince. Beraberlerinde bulunan neydi? Tevrat'tı. Tevrat'ı nasıl tasdik ediyordu? Tevrat Allah tarafından Musa Aleyhisselam'a indirilmiş bir kitaptır diyor Kur'an-ı Kerim. Bu kitap uydurulmuş değildir diyor. Kur'an-ı Kerim hangi menşeden gelmişse, kim tarafından gönderilmişse, Tevrat da aynı yerden gelmiştir. Aynı kimse tarafından, Cenab-ı Allah tarafından yani gönderilmiştir. Orada sizin için öngörülen hükümler sizin tarafınızdan uygulanmalıdır. Ve şu anda Kur'an'ın nüzulü döneminde ve ondan sonra var olan ve Tevrat'a iman ettiklerini, Musa'ya iman ettiklerini söyleyen Yahudiler, İsrailoğullarının mükellefiyeti şudur. Beraberinizde bulunanı, asli hüviyetiyle tabii, tasdik eden kitaba iman ediniz. İman etmek zorundadırlar. Çünkü Musa Aleyhisselam'ı gönderen, Resul olarak gönderen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da son peygamber olarak göndermiştir. Son Resul, son Nebi olarak göndermiştir. Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı indir. Son Resul, son Nebi olarak. Peygamber ve son Resul'e de Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Ve siz bunun alametlerini biliyorsunuz. Kendileri ise önceden durumlarını hatırlatıyor. Yakın geçmişlerindeki hallerini hatırlıyor. Yahudiler diyorlardı ki, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret etmeden önce ve belki de peygamber gönderilmeden önce diyorlardı ki Evslilerle, Hazreçlilere, çevrelerindeki Araplara, çünkü dışarıdan ne de olsa gelmişler, Araplar kendi yurtlarında zaman zaman belki onları rahatsız ediyorlardı veya Yahudiler onlardan rahatsız oluyorlardı. Diyorlardı ki hiç merak etmeyin. Gelişini beklediğimiz son peygamberin bulutu, gölgesi üzerimize düşmüş bulunuyor. Yani çok yaklaştı. Bizi gölgelendirdi, artık geldi, gelecek. O geleceği vakit biz ona iman edeceğiz ve sizi Ad ve İrem kavminin helak edildiği, öldürüldüğü gibi öldüreceğiz. Kökünüzü öyle kazıyacağız diyorlardı. Fakat tabi Allahü Teala rahmetini isteyene ve onun da istediğine verir, dilediğine verir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz hac mevsiminde gelen Arap kabilelerine kendisine iman etmelerini de söylüyordu. Evs ve Hazreç'ten birinci Akabe beyatinde bulunan Müslümanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile geceleyin görüşünce Mina'da birbirlerine diyorlar ki Yahudilerin size gelecek diye söylediği peygamber bu olmasın. Haydi gelin elinizi çabuk tutun. O dedikleri peygamber budur. Buna iman edelim. Ve iman ediyorlar. İman ediyorlar. Ellerini çabuk tutuyorlar. Çünkü Yahudiler o peygamberi kendi kötü maksatları doğrultusunda kullanabileceklerini zannediyorlardı. Evs'le Hazreç'le niye savaşıyorsunuz ki? Savaşınız hak mı ki? Mücadeleniz hak mı ki? Şu anda hak üzere misiniz ki o peygamber geleceği vakit sizinle birlik olacak? Aksine o peygamber sizin de yanlışınız varsa yanlışınızı düzeltmeye davet edecek. Gelin yanlışınızı düzeltin diyecek. Peygamber geldi. Evs ve Hazreç'e ne söylediyse İsrailoğullarına, yani oradaki Yahudilere de onu söyledi. Ben o Kaynuka'ya, Kurayza'ya, Nadir'e hepsini aynı şeyi söyledi. Arada bir davette farklılık yok. Araplara daha anlayışlı, daha toleranslı, onların menfaatlerini daha çok koruyan bir davet mi? Hayır. Araplara ne dediyse Yahudiler de onu söyledi. Halen de İslam dini 14 asır önce ne söylediyse bugün de onu söylüyor. Bunun kavimlere göre değişen bir daveti yoktur bu dinin. zamana göre değişen bir daveti yoktur, birdir. İşte öyle bir zafer bekliyorlardı. Alellezine keferuden demek ki kasıt, henüz iman etmeden önceki Araplar, Medine Araplarıdır. Felemma ca'ahum ma arafu keferu bih. Kendilerine o bilip tanıdıkları peygamber gelince, Kur'an gelince onu inkar ettiler. Hayır dediler. Bizim Tevrat'ta niteliğini bulduğumuz peygamber Muhammed değildir. Bizim gördüğümüz işte mavi gözlü, sarı saçlı şöyle şöyle birisidir. Bu da böyle değil. Buğday tenli sizin peygamberiniz. Beyaz değil, kabul etmiyoruz. O değil diye değiştirdiler. Oysa kendi aralarında kaldıkları vakit Muhammed hak peygamberdir diyorlardı. Bu sebeple felanetullahi alel kafirin. Gerçekten de Allah'ın laneti kafirlerin üzerine olsun. Gerçekten de hakkı hakikati bildikten sonra, hele böyle bir hakikati bildikten sonra inkar etmek laneti hak ettiren bir vebaldir. Çünkü ileri gelenler iman etmekle etmemekle kalmadılar. Ellerinin altında onların ağızlarına bakan, onların izinden gidenlerin de iman etmelerini önlemiş oldular. Niçin böyle yaptılar? İman etselerdi bir takım menfaatleri kaybolur. İman etselerdi bir... İşte 90. ayet-i kerime bunu açıklıyor. Bunu da açıklayarak inşallah bugünkü dersimiz nihayete erecek. Münasip bir yerde. Bi'se meşterav bihi enfusehum. En yekfuru bima enzelallahu bagyen en yunezzilallahu min fadlihi ala men yeşâ'u min ibadih. Yahudilerin inkarlarının iki sebebi var. Bir, ileri gelenlerin bilhassa iman etmeleri halinde, iman ettikleri takdirde ayak takımlarından, yönetimleri, idareleri altında bulunanlardan, riyaset ettikleri kimselerden elde ettikleri bir takım menfaatler vardı, onlar gidecekti. İki, bu Muhammed niçin bizden çıkmadı da son peygamber Araplar arasından çıktı diye kıskandılar. Ayet-i kerime çok özlü ve ciz bir şekilde bu iki hususa da işaret ediyor. Onlar Allah kendi lütfundan kulları arasından dilediği kimseye indirmesini kıskanarak Allah'ın indirdiklerini inkar etmek suretiyle kendilerini ne kötü şeye sattılar diyor. Kıskandılar. Oysa Allah'ın lütfu bu. Allah lütfunu dilediğine verir. Sen Allah'ın lütfuna sınır koyamazsın. Niçin böyle demek hakkın yok? O lütfunu da musibetini de dilediğine verir ve kimse ona itiraz edemez. Eden de itirazıyla baş başa kalır, musibeti üstüne bir musibetle daha karşılaşır. Aman ha, son günlerde moda olan sözlere karşı dikkat edelim. Başımıza Allah göstermesin bir musibet geldiği zaman kendimizi kaybederek veya etmeyerek veya cahilce "Ya Rabbi niçin ben, başka kimse yok mu" falan gibi. Bazen televizyonlarda görüyoruz, insan maazallah tüyleri diken diken oluyor. O sözü söylemesi uğradığı musibetten daha büyük bir musibet. Ne demek? Allah'tan gelene böyle mi karşılık verilir? Hani kadere iman etmemiz gerekiyordu? Hani Allah'tan gelene sabır ve tahammül göstermek gerekiyordu? Bize yakışan, yapmamız gereken bu mu? Hayır. Onun için Allah'ın lütfunu da kimse sorgulayamaz. azabını ve ikabını da kimse sorgulayamaz. Belasını, musibetini de, rahmet ve ihsanını da kimse sorgulayamaz. Niçin bana değil, ona değil? Niçin bana da ona değil? Niçin ona da bana değil falan gibi şeyler olmaz. Allah lütfunu da, musibetini de, kahrını da dilediğine nasip eder. Kaldı ki hayatımızda sıkıntı ne kadar çok olursa olsun, inanın insanoğlunun afiyet zamanları sıkıntılı zamanlarına göre çok daha fazladır. Bu böyledir. Dolayısıyla en büyük de kıskançlık ve Allah'ın da en büyük lütfu işte budur. Vahiy indirmek kadar, vahye mazhar olmak kadar büyük bir lütuf yoktur. Onun için İslam alimleri derler ki, hiçbir kimse Musa aleyhisselamın kardeşi Harun'a duasıyla istediği kadar büyük bir şey kardeşi için isteyebilmiş değildir. Ne istedi Musa aleyhisselam kardeşi Harun için? Harun'a da risalet ver dedi. Allah-u Teala da duasını kabul buyurdu. Gerçekten bir kardeşin bir kardeşi için yapabileceği en büyük istek budur. Ve Musa aleyhisselama bu istek nasip oldu. Harun aleyhisselama bu istek nasip oldu. Bu Allah'ın bir lütfu. Biz de isteyelim. Ya Rabbi, Muhammed'e yapmaları gereken buydu. Muhammed'e bu kadar şey verdin. Bize de o lütuftan yararlanmayı nasip et. O lütuftan olabildiği kadar pay almayı nasip et. Demeleri gereken buydu. Kıskanmaları değil. Fakat onlar ne yaptılar? Kıskandılar. Allah'ın iradesine sınır getirdiler. Ne dediler? Son peygamber gelecek, onunla el birlik olacağız. Son peygamber gelecek, sanki bu konuda ellerinde bir taahhüt varmış gibi. Şimdiye kadar evet, aranızdan bu kadar peygamber geldi, bu kadar Resul geldi. Bunu inkar edecek hali yok kimsenin. Fakat son peygamber de sizden geleceğin teminatı yok ki bu. Bu onun teminatı değil ki. Allah size bu kadar verdi. İsa aleyhisselama da yapacağınızı yaptınız. Kimisini öldürdünüz dediği gibi ayet-i kerimede. Öldürmeye kalkıştınız. Daha önce teyzesinin oğlu Yahya aleyhisselamı, babası Zekeriya aleyhisselamı katlettiniz. Ve daha başka nice peygamberleri öldürdünüz. Nicelerini yalanladınız. Bu peygamber de gelecek, ona da aynı şeyleri yapacaksınız. İster sizden olsun, ister olmasın. Sizin tutumunuz bu. Sizden gelen peygamberlere karşı vaziyetinizi de biliyoruz yani, diyor Allah-u Teala. Hani Nasreddin Hoca'ya dedikleri gibi senin gençliğini de biliriz. Aynı hesap o. Daha önceki halleri belli. Yani diyemezler ki, ya Rabbi bu peygamber bizden gelseydi. Peygamber peygamberdir. Senden gelsin, başkasından gelsin. Senin kavminden olsun, başkasının kavminden olsun. Allah-u Teala'nın haşa işi gücü yok ki, Tevrat'ta bugün görülen bu. Allah senin Yahudi kavmi olarak hevalarının esiri midir? Ne istiyorsan onu mu uygulayacak yani? Bu ne biçim küstahlıktır? Allah'ın lütfunu nasıl kıskanabilirsiniz? Olmaz öyle bir şey diyor. Bu sebeple febâû bi gadabin alâ gadab. Zaten Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelince, gelmeden önce de gazaba uğramışlardı. Gazap üstüne gazaba uğradılar diyor. Bu sebeple gazap üstüne gazaba uğradılar. Velil kâfirîne azâbun muhîn. Kafir için de hor kılan, hakir kılan bir azap vardır. Burada da tekrar hatırlatalım. Azap kimisi şedittir, kimisi mühindir. Yani şedid ve mühindir. Kimisi de azap olmakla birlikte arıtıcı bir azaptır. Bunları birbirinden ayırmak lazım. Müminin ister dünyada işlediği suçların cezası dünyada olsun, ister ahirette olsun, müminin çekeceği azap kafirin azabından farklıdır. Kafirin azabı ebedi bir azaptır, cehennem azabıdır. Hakir kılıcı bir azaptır. Dünyada da kafirler tahkir edilerek azaba uğramışlardır Allah tarafından. Fakat müminin uğradığı azap, dünyada da günahı karşılığında bir azap çekse, ceza görse vesaire, bununla arıtılır. Ahirette de çekeceği azap ile arıtılacaktır. Cenab-ı Allah'tan bizleri herhangi bir azaba da gerek olmadan arıtmasını, tertemiz etmesini, her türlü günahtan, musibetten, ahlaki bayağılıklardan, reziletlerden, adiliklerden muhafaza buyursun. Bizleri İslam ahlak ve faziletinin gerçek sahipleri, uygulayıcıları, yayıcıları, neşredicileri, bunu yeryüzünde insanlar arasında yerleştiricilerin arasında koysun veya buna bizleri sebep kılsın. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun inşallah. Rabbi zidni ilmen ve fehmen.